to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi ugi. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. Doktor, psychoroman, chory ma naturę. Dwa lata temu dostałem w głowę cztery kule. Północ, to nie zapalało go w ogóle. Dlatego też jest tu w sanatorium królem. Mam do wina losu realistyczną recepturę. Kiedy podaję mi miksturę, unoszę się w górę. Lewizuję w górę. No to mikstura, która zgłębia sensy jak chmura. Sztywne me ciało nagle giętkie jak skóra. Grawitacja to wmawiana nam stura. Pora zapomnieć o wzorach, zapomnieć o maturach. Lewitacja zmysłów, u pomysłów dresura. Cztery gałki kinesko, minioro, klawiatura. Do doktora, laboratora, eksaparatura. Spowodowała u nas mocno toksyczny uraz. Oraz, oraz po raz miewam wizję Salwadora Dali. Oto to mikstura, która nie mnie zamyka, kasie w skali. Ten wolna energii, dyktatury obali. Nogi poruszy. Ta mikstura dotyka duszy, zalewa falna mi przez uszy. Te audytywne toksyki wystrzeliwane z kuszy. Strony abstraktu, deep tap, top, tap, te gry tap, którym jest dolinę UFO metaforycznych defraktów. Psychoparalityczna ekipa wygina się do taktu, taktu. Dotykamy sztuki aktu. Nie pytajcie mnie, co to za sztuka. Sztuka tego definicji nie szuka, bo to nie nauka. To klinika, doktora non-definitivity, psychoparalityka. Po prostu. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi na ten tak. No to jak nogi ugi ugi ugi. No to jak ty widać nogi ugi na ten tak.